Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 20 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Podejrzenie cholery w Szczecinie. Pacjentka jest w stanie stabilnym, wyniki badań wkrótce. PSL zajmie się jutro sprawą Michała Kamińskiego. Chodzi o kontrowersje po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim u Adama Bielana. Do izraelskiego sądu trafiła skarga na rabinat. W tle spór o koszerny drób z Brazylii. W ciągu kilku dni znane będą wyniki badań, które mają potwierdzić, czy kobieta ze Stargardu zachorowała na cholerę. Pacjentka jest pod opieką lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Jest w stanie stabilnym. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Arkadiusz Augustyniak. Pacjentka, u której wykryto bakterie cholery, jest w dobrym stanie, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. To, co jest najważniejsze, to to, że pacjentka jest w niezłej kondycji i raczej jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa dochodzenie w celu ustalenia, gdzie doszło do zakażenia. Wiadomo, że kobieta nie ma wielu znajomych, a ostatnio nie podróżowała. Pod nadzorem lekarzy są też osoby, które miały z nią kontakt, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Na kwarantannie przebywa 26 osób. Są to w większości pracownicy medyczni, którzy mieli styczność z pacjentką. Natomiast ponad 80 osób objęto nadzorem epidemiologicznym. To osoby, które także mogły mieć kontakt z zakażoną. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Sprawę Michała Kamińskiego ma omówić podczas jutrzejszych obrad Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na początku lipca senator ludowców wziął udział w spotkaniu Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana. Poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomniał, że postawę wicemarszałka skrytykowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Podkreślił jednak, że o losach Kamińskiego powinien decydować PSL. To jest sprawa Polskiego Stronnictwa Ludowego, kto ich reprezentuje w prezydium Senatu. Natomiast oczywiście Kamiński nie budzi naszego zaufania po nocnych spotkaniach z panem Jarosławem Kaczyńskim, ale też byłbym ostatnim, który chciałby meblować wewnętrzne sprawy PSL-owi. Prezydent Bełchatowa, współpracujący z Konfederacją, Patryk Marian, uważa, że dyskusja dotycząca wicemarszałka Senatu jest rozdmuchana i jest dowodem kryzysu koalicji. Jeżeli to jest pomysł tego rządu, to wydaje mi się, że jakby zbliża się koniec. Nie widać tam ambicji, nie widać tam reform, widać tylko potrzebę trwania. Oczywiście to jest silna potrzeba trwania, zasoby państwa są duże. Natomiast wyborcy, którzy dali szansę kolorowej koalicji, mogą być rozczarowani. Wicemarszałek Michał Kamiński zasiada w prezydium Senatu od 2019 roku. To do dziś największa niewyjaśniona zbrodnia powojenna dokonana przez Sowietów na Polakach. W 80. rocznicę obławy augustowskiej w pobliżu symbolicznego grobu ofiar w Gibach zaprezentowano widowisko historyczne oparte na tamtych wydarzeniach. Rekonstrukcję obserwowało kilkuset turystów i mieszkańców regionu. Emocje chyba sięgnęły zenitu. Wzruszenie, połykane łzy. Ta cała historia, którą znamy z opowieści, to się dało tutaj dzisiaj niemalże dotknąć. Cudne przedstawienie. Jeszcze we mnie siedzi. Wydarzenie oparte na faktach. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski. Wybraliśmy te takie elementy ważne, czyli aresztowanie podczas odpustów studzienicznej, potyczka czy bitwa nad jeziorem Brożane, kiedy brali ludzi z pól, z łąk, z domów. Giby są tym miejscem symbolicznym, są naznaczone obławą. Dla nas ważny jest właśnie szacunek do miejsca, do ludzi. Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Warszawy. Do krwi, która została wylana, żeby to nie była zabawa, tylko właśnie taka pewnego rodzaju modlitwa za tych ludzi, którzy oddali krew za naszą ojczyznę. Celem obławy augustowskiej było rozbicie struktur antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, głównie Armii Krajowej i innych oddziałów partyzanckich, które po wojnie nie podporządkowały się władzy komunistycznej. Zatrzymano od 7 do 10 tysięcy osób, około 600 osób zaginęło bez śladu. W Sądzie Najwyższym Izraela skarga na rabinów za blokowanie importu drobiu. Chodzi o odmowę wydania certyfikatu koszerności dla drobiu produkowanego w Brazylii, mimo że spełnia on wymogi prawa żydowskiego. Importer zarzuca rabinatowi, że działa nie z powodów religijnych, a ekonomicznych, sztucznie ograniczając konkurencję i podtrzymując wysokie ceny mięsa w kraju. Od 2022 roku ceny drobiu w Izraelu wzrosły o około 20%. Rabinat odpowiada, że ubój za granicą dopuszcza tylko w wyjątkowych sytuacjach i nie zamierza zmieniać tej polityki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie upalny, od 26 stopni w Suwałkach do 30 w centrum i 32 na południu. Na północnym wschodzie miejscami przelotny opad deszczu, na zachodzie i południowym zachodzie deszcz i burze, lokalnie z gratem. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteś? No jestem. Dariusz Bugarski, witam Państwa ponownie. No i zapraszam. Opowieści kosmiczne. No to tak brzmi. No mówimy, ale kosmos to jest coś takiego z tego cyklu. Już rozmawialiśmy, było sporo opowieści. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Zachwyt, zdumienie, oczarowanie, magia, przypadek ze znakiem zapytania, zmiana perspektywy, odkrycie. No takie sprawy. O tym dzisiaj rozmawiamy. Zagrajmy tę piosenkę. Bardzo piękna piosenka grupy Manam, Ryszard Olesiński. Nigdy, no właśnie nikt tak pięknie nie gra chyba. On odszedł niedawno, ale nadal gra, jest z nami. No to zacznijmy. Zacznijmy od tego utworu. Miłość jest cudowna. Thank you. No, dawno nie słuchałem tego utworu. Miłość jest cudowna, ma nam. Zobaczcie, Ryszard Olesiński. Chyba 2 dni temu go pożegnaliśmy. Ale jak gra, prawda, nadal gra. Ale kosmos. 2 2 7 3, zapraszam Państwa. Pan Michał, dobry wieczór. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór, Panie Dariuszu. Dobry wieczór, cała trójka. Dobry wieczór, słuchacze. No, dobry wieczór. No, grał Pana pan. Gitara? No, pewnie, że tak. No, słyszę, to dobrze. Słyszał tak. Pan, jak w Pana głosie słychać, że gra gitara. Tak. W Pańskim też. Ja... Fajnie, cieszę się. A moja opowieść jest związana z muzyką, bo właśnie takie przeżycia mi towarzyszą, jak mam możliwość posłuchania muzyki na żywo. I ostatnio super się wydarzyło, bo 96 rok, jak miałem 15 lat, oglądałem film Transpotting i tam utwór Born Sleepy zespołu Underworld i tam się zakochałem w muzyce elektronicznej. No i... Parę tygodni temu w Katowicach na Tauronowa Muzyka Underworld było i udało mi się pojechać jeszcze w fajnym towarzystwie. No i był kosmos. No taki zachwyt. Fantastycznie. Jakaś tam historia zatoczyła koło. Tyle lat minęło. Oni dalej w formie, troszeczkę starsi ode mnie. Ale no było pięknie. No totalny kosmos. Także muzyka daje mi tak dużo fajnych uczuć, że bardzo często tak właśnie myślę. I trójka też. Przed samym wyjazdem udało mi się zadzwonić do poczty, muzycznej poczty UKF i właśnie zamówić Born Sleepy i poleciało. Próbowałem jeszcze namówić wszystkich, którzy byli niezdecydowani, także naprawdę był kosmos. Dziękuję. Jak to miło z panem rozmawiać. Dziękuję, panie Michale. Pozdrawiam. Niech się pan trzyma zdrowo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Zdrówka. Linia nocna. No i pan Michał, jeszcze jeden. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Moja opowieść kosmiczna będzie dosyć krótka. Będzie to, można powiedzieć, opowieść bardziej tej natury kosmosu codzienności, ponieważ wróciwszy po ciężkiej służbie tam w ramach polskich kolei, zaciął duszy w fotelu w nowym mieszkaniu, pustym kompletnie, więc jest to człowiek się cały czas oswaja. Oczywiście w ramach relaksu słucham trójki, naturalnie. No, bardzo się cieszę. No i to jest ten kosmos, tak? Nie. I szanowny panie redaktorze, i szanowni słuchacze, kosmosem będzie to, że w ramach relaksu, odpłynąwszy w swoje myśli i słuchając opowieści słuchaczy, i tu skłaniam się ku poprzedniej osobie, której dało się dodzwonić, gorączy tych wspaniałych opowieści, zarówno o plecaku w rumuńskich górach, zarówno o szczegółach dzieciństwa pana Hermaszewskiego, jak usłyszałem jedno słowo, miejska górka. Pomyślałem sobie, jaka była szansa, że miejscowość aż tak bardzo personalnie dla mnie ważna i też zasadniczo jestem po sąsiedzku z szanownym panem słuchaczem z Miejskiej Górki. Powiat Rawicki się kłania. To jest taki mały kosmos po prostu. Takie małe cudo. No to ciekawe, małe cudo. Co pan powiedział. Rzeczywiście, małe cudo. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. To właśnie pan powiedział coś takiego, moim zdaniem, no właśnie, rzeczywiście, to jest takie zdumienie, że tak nam blisko do siebie jest. Tak bym powiedział, że tak nam się wydaje, że jesteśmy zupełnie odmienni, dalecy sobie, a czasami nagle los nas zbliża i ta zmiana perspektywy się odbywa, zdarza i wtedy się, ojej. Ja państwu mówiłem chyba kiedyś o tym. No myślę, że tak, ale ja to przypomnę, jeśli ktoś nie słyszał. To trochę jak odpowiadanie tego samego dowcipu któryś raz, a to nie jest dowcip akurat, tylko taka piękna opowieść, bardzo głęboka, o profesorze Wiesławie Łukaszewskim. Wybitny uczony, też odszedł w ubiegłym roku chyba, tak. I on miał taki pomysł, który wcielał w życie, bo chodzi o podobieństwo, mówiąc krótko. Bo to uczył wraz ze swoim zespołem, zrobił taki projekt, jak to się mówi, nie lubię tego słowa, no wszystko jedno, gdzie w szkołach, gdzie były dzieci romskie, tak się zaczęło, potem też w innych szkołach, gdzie były dzieci, no różne, bym powiedział, z różnych środowisk bardzo, różniących się od siebie, też narażonych na wykluczenie, no takie nieprzyjemne rzeczy. No i on zadawał pytanie, ci badacze, ci ludzie, którzy ten projekt prowadzili, zadawali pytanie, w czym ty jesteś podobny do kogoś, do tego kolegi, który no, wygląda inaczej, na imię ma jakoś dziwnie być może. I to jest właśnie to, w czym jesteś podobny, bo mamy z automatu ten skrypt różnicy i to nas jeszcze, jak ktoś potrafi nas tak poszczuć na siebie, a to się odbywa przecież non-stop, no to wtedy już mamy niezłą jazdę. A jak zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w gruncie rzeczy do siebie bardzo podobni, nawet może bardziej podobni niż różni, no to wtedy to na przykład zmniejsza bardzo poziom agresji i od tego świat, upraszczam, może nie tak bardzo staje się lepszy. No to jest też kosmos, prawda? Taka prosta rzecz, zmiana perspektywy. No dobrze, czekam na Państwa opowieści. Aha, to może jeszcze przeczytam taką jeszcze jedną historię. To jest pani... Ma taki piękny list, posłuchajcie. Ktoś tak dobrze ucieszyć z czyjejś radości. Znowu podobieństwo, jak, prawda? Coś teraz zbliża. Panie Dariuszu, jakże miło Pana znów słyszeć. Bardzo się cieszę, dziękuję. Ja niedawno doświadczyłam ogromnej, można by powiedzieć, kosmicznej radości, kiedy wygrałam konkurs organizowany przez Fundację Agnieszki Czinar. Pytanie dotyczyło tego, co sprawia radość. Najpierw smutek, który chyba mam niestety we krwi, podpowiedział, tam nic. No a potem napisałam pewien tekst. Wcale, myślę, nie jakiś super błyskotliwy. Były moim zdaniem lepsze, a jednak o rany, to właśnie ja. Wśród tylu uczestników. No kurczę, kosmos. Nie lubię się przechwalać. Jednak byłam w tamtej chwili na 9. chmurce. Fajnie pomyśleć, że dla kogoś moja pisanina ma sens. No właśnie, wygrałam rzeczony konkurs, panie Dariuszu. No to ja gratuluję pani najserdeczniej. Moja pisanina ma sens, ze znakiem zapytania. No ma sens, ja zapraszam państwa, proszę pisać. To nie jest żadna pisanina, tylko historie, które państwo opowiadają, takie piękne. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i jakby ktoś chciał wokalnie, no to 2 2 7 3. No, a teraz Bob Dylan. A shooting star tonight, and I thought of you. You're trying to break into another world, a world I never knew. I always kind of wondered if you ever made it through. Seen a shooting star tonight, and I thought of you. Seen a shooting star tonight, and I thought of me. If I was still the same, if I ever became what you wanted me to be. Did I miss the mark, overstep the line that only you could see? Seen a shooting star tonight, and I thought of me. Listen to the bell as the last fire truck from hell goes rolling by. Ah, good people, I pray. It's the last temptation, the last account, last time you might hear the sermon on the mount. Last radio's playing. Seen a shooting star tonight. Slip away. Tomorrow will be another day. Guess it's too late to say the things to you that you needed to hear me say. Seen a shooting star tonight. Slip away. Thank you. Bob Dylan, o spadającej gwieździe, o życzeniu wypowiadanym, czy pomyślanym wtedy. Czyli kosmiczna opowieść. No i właśnie zapraszam Państwa do tego, żebyśmy razem stworzyli dzisiaj taką opowieść. Pan Marcin, nie wiem, czy nie, imienia nie przekręciłem. Dobry wieczór, witam Pana. Dobry wieczór. Marcin, zgadza się? Tak, Marcin. O, no to dobrze, kamień serca, to bardzo mi miło. Przede wszystkim gratuluję perfekcyjnego doboru utworów muzycznych. Bardzo mi miło. To do spółki z Darkiem Pierogiem. I chciałbym się podzielić moją mega, mega dla mnie osobiście powieścią kosmiczną. No, no. Przepraszam, może to powiem w formie takiej bajeczki, będzie mi łatwiej. Był to rok 92, 93. Spełniło mu się moje wielkie marzenie, że pojechałem do Paryża. Zawsze chciałem do Paryża jechać. To moje było moje marzenie. Jest to moje najpiękniejsze miejsce na świecie. I pojechałem do Paryża autostopem. Nie będę już opowiadał, jak jechałem. To już inny temat. Przyjechałem do Paryża. Jak typowy Polak szukałem ekonomicznego trybu życia i znalazłem, jak mi się wydawało, atrakcyjny hotel. Ze względu na ograniczony budżet zabrałem pokój bez łazienki, no i nie zamknąłem pokoju, poszedłem się okąpać na korytarzu, był piękny prysznic, zabrałem prysznic, no i po podróży zasnąłem. Na drugi dzień wychodzę z hotelu, mam odpowiednie plany, chcę sobie kupić bilet na metro, otwieram portfel, nie mam żadnych pieniędzy. Zero. Aha. Zero, zero, zero. Byłem załamany. Nie chcę mówić tamtego, jakie wyrazy mówiłem, co się działo, jak odbierałem Paryż, jak mnie moje marzenie przywitało. Byłem na stacji metra i nie miałem biletu nawet na metro. I skakałem przez barierki w metrze. Aha. To jest Paryż bardzo popularny do dzisiejszego dnia. No tak, to prawda. I miałem wtedy taki duży z PRL-u plecak stalowy, stelaż, taki plecak miałem. I jak skakałem przez te barierki, o te barierki, kołowrotki, zahaczył mi się po prostu pasek. Nie mogłem przejść. I na cały głos krzyknąłem bardzo niecenzuralny wyraz na krzywdę po polsku. Nie kontrolowałem tego i w pewnym momencie koło mnie stanął pięknie ubrany starszy pan w prochowcu, w kapeluszu i powiedział: człowieku, co ty robisz? Ja zdębiałem, że ktoś powiedział po polsku, gdzie ja miałem po prostu takie problemy, nie wiedziałem, co z tobą zrobić. Pomógł mi ten plecak wyciągnąć, dał mi bilet metra, że mogłem przejść przez barierkę i powiedział mi drugi raz: człowieku, co ty robisz? I ja po prostu w całej emocji mówię, że przyjechałem do Paryża, moje marzenie miało się spełnić i zostałem okradziony, po prostu nie mam żadnej pieniędzy, nie mam jak wrócić. I co zrobił ten pan? Wyciągnął portfel i dał mi 100 franków na drogę powrotną. I powiedział, że on w 68 roku, nie znając języka francuskiego, musiał opuścić Polskę. I przyjechał do Paryża. I Francja dała mu nową pracę, nową życie, dorobił się. I młody człowieku, nigdy nie rób wstydu Polsce. Ja tego nie zapomnę. Ale piękna historia. Dowiedziałem się później, no nie ze względu, ja wiem, kto to był. No był to znany profesor na Sorbonie w Paryżu. Wielki, wielki Polak. Zostawmy nazwiska. No ale nie, ale no myślę, może jednak szczególnie... przywołajmy to nazwisko, skoro to jest... Nie. No dobrze, nie, rozumiem, nie, dobrze. Nie. Mogę powiedzieć, że specjalista średniowiecza. To chyba wiem, który. No coś chyba takiego, wiemy, coś który. Coś takiego. Ale myślę, że nie, bo nie palił fajki. To nie ten, który... Nie. No dobrze. Panie redaktorze, nie. No dobrze, w porządku. Bez nazwiska się zdobrze. Ja wiem, bo to skoja... Nie, od razu mówię, że nie ta osoba, nie palił fajki. Nie palił fajki. Ale to dla mnie było, że myślę, że to w dzisiejszych czasach to chyba się nie powtórzy, bo tak jak nas odbierają, to zachowujmy się za granicami, na dzisiaj różnie. Tak. Dla mnie, mimo że to było tak dawno, dla mnie jest to kosmiczna odpowiedź, że do dzisiejszego dnia dla mnie Francja, dla mnie Paryż to jest potęga, maga. Mega miasto. A zaczynało się z niej po prostu w mieście tak potraktowano. Dziękuję bardzo. Czyli tak to można określić. I dla mnie to jest kosmos. No to prawda, kosmos. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję. Jeszcze raz serdecznie gratuluję audycji. Dobranoc. No, ja panu dziękuję za udział w tak bardzo twórczy. No jeszcze pan Stefan, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Czy już mnie słychać lepiej? Ach, to pan. Pan się... No tak, ja. lepiej. No to w ogóle nie ma porównania. Jako przepraszam, powiem, bo może państwo nie słuchali od początku. Gdyby ktoś nie słuchał, to nam się zerwało połączenie. Było okropnie słychać, szkoda było pańskiej opowieści na taką technologię marną. Więc teraz się pan dodzwonił. Cieszę się. No i słuchamy. Ja chciałem opowiedzieć o tym, jak długo staraliśmy się o nasze maleństwo. Jak się poznaliśmy, to na początku staraliśmy się oczywiście drogą naturalną, ale po paru latach nie udawało się i próbowaliśmy wszystkiego od szeptuch na Podlasiu po medycynę chińską. Moja małżonka była przez rok gotowała sobie różne specyfiki i była na ścisłej diecie. Byliśmy 5 razy, mieliśmy in vitro i przez lata nam się to nie udawało, ale cały czas żyliśmy z nadzieją, że się uda, że będzie, że jest taka szansa, chociaż lekarze, których spotykaliśmy, ludzie, których widzieliśmy, nie dawali najmniejszych szans, wręcz kompletnie nie zalecali tego, aż do tego momentu, kiedy całkowicie zrezygnowani stwierdziliśmy, że dobra, w takim razie to musimy zupełnie inaczej do tego podejść i sobie wykorzystamy jakby inne sposoby na to, aby to dziecko mieć, łącznie z adopcją i tak dalej. Ale jeszcze wspomnieliśmy sobie, dobra, ostatnia szansa, jeszcze raz zrobimy. No i trafiliśmy na niesamowitego lekarza, który nas poprowadził, który już na samym wstępie powiedział, że mamy nie myśleć, mamy nie zastanawiać się, mamy sobie spokojnie robić swoje rzeczy, a on będzie za nas kombinował i myślał, co tu zrobić, żebyśmy mieli to dziecko, bo stwierdził, że możemy mieć. No i dzięki temu wspaniałemu człowiekowi, dzięki temu, że tak mocno mu zaufaliśmy, jechale kosmos, mamy maleństwo, które nie miało prawa według mnóstwa ludzi, mnóstwo lekarzy być na tym świecie. Jest teraz z nami, zwiedza z nami świat, ogląda go swoimi młodymi oczyma. Jest wspaniałą dziewczynką, która świetnie się rozwija, jest pełnie zdrowa, bo też nam mówiono, że na pewno jak się urodzi, to na pewno nie będzie zdrowa. I generalnie wyszło zupełnie inaczej niż nas nakierowywano, ale cały czas wierzyliśmy w to, że to wszystko nie tak, że to nie może być tak, że byśmy bardzo uparci i bardzo, bardzo konsekwentni w tym, aby te maleństwo było z nami. Więc to jest nasz kosmos i jesteśmy się bliżej. I proszę powiedzieć, jak kosmos ma na imię? Jagna. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla całej rodziny. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo, pan. No i dziękuję. Dziękuję za tę piękną opowieść. Ja myślę, że ta piosenka będzie znakomicie tutaj pasowała. The Rolling Stones i Heaven. też chcę. Heaven, czyli opowieść kosmiczna. I jeszcze jedna, teraz mail przeczytam. Pan Marcin pisze, przepiękny mail napisał. Kosmos, który trwa teraz. Taki jest tytuł. I to jest tak. Dobry wieczór. Słucham audycji wracając ze swojego rodzinnego miasta, z domu rodziców. Moja mama jest w złej kondycji, przewlekle chora, zaczyna gasnąć. Kiedy byłem jeszcze w domu, tak trochę ucieczkowo przeglądałem fotografie z jej młodości i inne szpargały, w tym dokumenty zupełnie tego samego rodzaju, które pan dziś przyniósł do studia. Angaże i listy gratulacyjne z pracy pisane z nagłówkiem Obywatelko. Mój dom był trudny, zdominowany przez chorobę alkoholową mojego ojca. Pojawiała się też przemoc fizyczna, której byłem świadkiem. Dziś widziałem, że mój ponad 80-letni ojciec masuje stopy mojej schorowanej i słabnącej matki. Była w tym czułość, która wydała mi się kosmiczna. On nie pije już od wielu lat, jest dla niej wielkim wsparciem. Chwilę później podziękował mi za moją obecność, co jest dla niego kosmicznym szczytem możliwości komunikacyjnych. Usłyszałem pański kojący, dziękuję, głos po raz pierwszy od dawna. To też jest kosmos. Uświadomiłem sobie, że przecież w tym odchodzeniu jest też pewien rodzaj porządku. To jest porządek kosmosu. Dotarłem do domu, piszę już z własnego biurka. Czuję się spokojny. Wsiadałem do auta w odruchu emocjonalnej ucieczki, a dotarłem jako świadomy uczestnik tej sytuacji. Chcę za to szczerze podziękować. Dobrej nocy. Dobrej nocy, panie Marcinie. No i to dla pana i dla państwa. Na drugim brzegu tęczy. Myślę, że ta piosenka tu jakoś też bardzo pasuje. No, Breakout. Nie pytasz nigdy. trzymać dłonią i głaskać dłonią jego śwież. Królika trzymać dłonia, głaskać jego brzegu tęczy. Że chciałbym teraz może oddać głos państwu piszącym te piękne maile. I pan Mikołaj na przykład, który napisał wcześniej taki piękny list, to posłuchajcie, jaki piękny. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dla mnie kosmos to przede wszystkim pustka i cisza. Wielka, bezduszna otchłań, pełna zimna i ciemności. Od zbyt wczesnej śmierci mojego przyjaciela często mam kontakt z takim kosmosem. Zagląda we mnie i dryluje, także niewiele zostaje w środku. Usłyszenie pana w Trójce to z kolei podmuch ciepła. Czekałem na ten moment i w świecie, w którym wielu uważa, że transmisje synchroniczne są passé, ja uważam, że nie da się zastąpić takiego kontaktu, jaki mamy. Ja z panem, pan ze słuchaczami. Dziękuję, pozdrawiam. Mikołaj. Dziękuję, panie Mikołaju. I dziękuję państwu za tę opowieść. To wielka radość móc uczestniczyć w takim spotkaniu. Zapraszam, gdyby ktoś jeszcze chciał, jeszcze zdążycie. 2273 i dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Opowieść kosmiczna z cyklu Ale Kosmos. David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Far above the world. Mail od Iwony, od Iwy. My jesteśmy na ty, przyjaźnimy się, więc nie będę tu ściemniał. Cześć Darku. Na początku audycji nawiązałeś do ogrodu i czytałeś o nim wiersz pani Joanny. Tak się złożyło, że dziś słucham właśnie z ogrodu, w którym od niedawna mam swój cichy zakątek z pnączami wokół. Szkoda, że nie można wysłać zapachu, bo lilie, które rosną tuż obok mojej pergoli, pachną po prostu kosmicznie. Wiesz, jak wróciliśmy z naszego małego urlopu, to był czas, kiedy po okresie długotrwałej suszy przez kilka dni tutaj padał deszcz. I weszłam do ogrodu, to była prawdziwa magia. Nie było nas tylko parę, cztery dni, a ogród rozkwitł tak pięknie, że nie mogłam uwierzyć, ile natura jest w stanie zdziałać w tak krótkim czasie. Jestem już w lepszej formie, choć jutro wracam do pracy. Jest dobrze, czego tobie i wam życzę. I nie martw się już o mnie, dobrze? Dziś na kartce z kalendarza miałem zapisaną taką myśl, a właściwie przysłowie, pochodzące z Madagaskaru. Troska jest jak kosztowny skarb, który pokazuje się tylko przyjaciołom. I tu piękny ogród, zdjęcie z efektem troski Iwony. Bardzo piękne lilie. Także prawie czuć ich zapach. Bardzo dziękuję. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że to jest, myślę, że ten cytat, to przysłowie, troska jest jak kosztowny skarb, który pokazuje się tylko przyjaciołom. Jak sądzę, bardzo pasuje do tego, o czym my tutaj mówimy, rozmawiamy, bo rzeczywiście w tych opowieściach jest dużo prywatności, dużo nawet intymności, bym powiedział, dużo troski, które pokazuje się tylko przyjaciołom, więc bardzo to cenię, bardzo szanuję i bardzo Państwu dziękuję za to. No zagrajmy teraz. To jest taka piękna piosenka Stars Fell on Alabama i ona jest, ma bardzo wiele wersji, a ta jest chyba, no z tych, które znam, jest chyba najpiękniejsza. Ella i Louis. Where no one else could enter. in the center, just you and me. Yes. My heart beat like a hammer. Beat like a hammer. My arms wound around you tight. Ba ba ba ba, yeah. And stars fell on Alabama. Pani Halina Leszczyńska przyszła i będzie, no i nas pozdrawia wszystkich. Pani Halino, bardzo miło, pani będzie realizowała program od północy. A ja zaraz już mam takie odlotowe myśli teraz. Znaczy w sensie takim, że się chcę z państwem pożegnać, ale że jeszcze coś na koniec powiedzieć. Znaczy, ja jestem pełen podziwu dla państwa, że państwo potrafili opowiedzieć tak wspaniałe rzeczy i napisać na tak trudny temat, bo to jest taki temat, no tam, ale kosmos. Że to właściwie brakuje słów. To jest coś z definicji takiego chyba, prawda? Jak opowiedzieć taką chwilę, ja pamiętam na przykład, jak szliśmy kiedyś dawno, dawno temu z pięciu stawów przez Krzyżne do Murowańca. Szliśmy we mgle. I była gęsta mgła, widoczność taki, no, taka na kilka metrów właściwie. Takie uciążliwe podejście, to coś okropnego w sumie. I nagle w pewnym momencie mgła się... Nie to, że się kończy, ona się obniża, albo myśmy już wyszli wyżej. I tak jakbyśmy pod stopami mieli tę mgłę, nad sobą słońce, które świeci, rozświetla i czarne skały, czarne gra. No to było coś nieprawdopodobnego. No a jak to o tym opowiedzieć? No mogę spróbować, no spróbowałem, no ale co z tego? Właśnie to nie to, prawda? Właśnie to jest ten kosmos, to jest ta kosmiczna historia, to jest ta opowieść typu, ale kosmos. Więc ja państwu bardzo dziękuję za te opowieści. Potrafiliście, potrafimy. Ja tak sobie wyobrażam tę audycję właśnie, to spotkanie, że będziemy odpowiadać różne historie, które potem jakoś zostają. Możemy się nimi dzielić. Tak jak też tymi opowieściami, które dzisiaj tutaj usłyszeliśmy. I bardzo dziękuję za tę wspólną opowieść, którą stworzyliśmy. I zapraszam państwa za tydzień. Mam już pewien pomysł, już państwu powiem, ale po cichutku na ucho, ale nie powiem jaki. To za tydzień się spotykamy. Mam nadzieję. Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękuję Maćku. Maciej Załęcki realizuje program. Darek Pieruk jest jego wydawcą. No, a ja się nazywam Dariusz Bugalski i czekam na państwa o 10:00, o 22:00 w przyszłą niedzielę. Wszystkiego dobrego życzę.